Αν η Ελλάδα δεν λάβει χρήματα εντός των επομένων 10 ημερών, τότε λυπάμαι, αλλά αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων συμμάχων μας αποφάσισε να σκοτώσει την Ελλάδα. Με ποιο τρόπο θα πεθάνει η Ελλάδα? Υπάρχουν 5-6 τρόποι για να πεθάνει η Ελλάδα. Μη λυπάσαι, Όλγα, μη λυπάσαι. Η Όλγα είπε, ναι, λυπάμαι. Είπε λυπάμαι. Καλά, το αποδίδει αλλού μάλλον. Αλλά πρέπει να λυπάται και η ίδια. Είναι λογικό. Όλοι λυπούνται. Πού θα πεθάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι. Αν είναι δυνατόν, που κάποιοι λέει και ο Σαμαράς. Κάποιοι βοηθάνε κιόλας. Όχι τώρα. Παλιότερα. Τώρα, μέχρι να δοθούν οι άδειες και να παιχτεί το παιχνίδι με τα κανάλια, είναι όλοι σε μια παράξενη στήριξη, προσοχή, αναμονή. Αυτά βλέπω ο Σαμαράς και λένε ότι στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ όλη την εμπλοκή και τα κανάλια. Καλά. Στηρίζει. Στα βασικά. Επειδή δεν έχουν δοθεί άδειες για να έρθουν. Δηλαδή, τονίζει τις διαφορές ζωής με Μαϊγαρό Μαξίμου, αλλά στο βασικό, στη διαπραγμάτευση εντός ευρώ, στηρίζει με τα μπούνια. Δεν το συζητάμε. Στηρίζει, αλλά πρέπει... τη χώρα, δεν και καλά το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό λένε και αυτοί. Αλλά δεν είναι η χώρα, δεν στηρίζεται έτσι η χώρα. Έχει δείξει ζωή ότι το. Η Κωνσταντοπούλου. Η στήριξη, όχι άλλη. Δεν γίνεται όπω δεν λέμε ζωή να εννοούμε την Κωνσταντοπούλου. Τι να σκεφτούμε, την άλλη. Την άλλη τη ζωή. Δεν έχουμε άλλη ζωή, τη Λάσκαρη. Όταν λέω εγώ ζωή, θα εννοώ τη Λάσκαρη. Στεφανία. Έχει δείξει λοιπόν από όλες τις ταινίες Λάσκαρης. Η Στεφανία σου ήρθε. Ναι. Μπράβο, ωραία. Τι να μου έρθει άλλο το δεν τη δείχνουν και όλα. Λεγκάνη, πάνω θένου. Δεν τη δείχνουν και τα κανάλια. Δεν τη δείχνουν και τα κανάλια. Ναι, την ταινία. Ναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, όπως είπε ο Σαμάρας, βγήκε οργισμένος ο Σαμάρας, γιατί πήγανε πάλι σήμερα άλλοι 10-15 και έβαλαν ένα πανό στον άγνωστο. Όχι πάνω. Κάτω, σχεδόν στο πεζοδρόμιο. Εκεί που έκανα εγώ γύρισμα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί που ήσουν εσύ ο Τσολιάς, ναι, κανονικά. Και λέει ο Σαμαράς, βεβηλώνεται ο χώρος στον άγνωστο στρατιώτη. Αν είναι δυνατόν. Είπε ο Σαμαράς. Ναι. Ο Σαμαράς τώρα, γιατί νοσταλγεί τα κάγκελα και τα γνωστά. Ενώ με τα κάγκελα πριν δεν βεβηλωνόταν ο άγνωστος στρατιώτης. Δηλαδή, βλέπεις ένα μνημείο που συμπυκνώνεται εκεί, συμπυκνώνονται οι ηρωισμοί των Ελλήνων, οι αγώνες των Ελλήνων και έχεις κάγκελα μπροστά. Αυτό και μόνο χωρίς διαδηλωτή. Και το βεβηλώνει το πάνω με τα αιτήματα. Δεν βεβηλώνουν τα κάγκελα, δεν είναι προσβολή στην ελευθερία, όλα αυτά που αγωνίστηκαν αυτοί που υποτίθεται ο άγνωστος τους εκπροσωπεί και. Για τον Αντώνη Σαμαρά τα κάγκελα δεν είναι βεβήλωση. Είναι οτιδήποτε άλλο. 5-10 που πήγαν, βάλαν ένα πανό και φύγαν. Αμέσως ή κινδυνεύει μετά. Και η δημοκρατία από μερικά τρικάκια που πετάξανε που πήγανε στη Βουλή 10 άτομα και σηκώσαν και ένα πανό. Αυτά πέστε στο Μαξίμου που τα είπαν επίτρεπτα. Η ζωή δεν τα έπαιρνε. Η ζωή δεν τα έπαιρνε, αλλά τι θα γίνει τώρα. Η ζωή εμπιστεύεται την ασφάλεια της Βουλής και είχαμε... δεν έγινε. Κοίτα, αν είδες και το βίντεο τώρα μεταξύ μας. Ναι, εντάξει, δεν πήγαν να κάνουν και κανέναν ντου. Όχι, ίσα ίσα. Εκεί ανασηκώσαν ένα πανό και φύγανε. Μετά δεν έγινε και τίποτα. Μέχρι και τα καλά τους. Μέχρι και τα καλά. Που για, να τα βάλουν αυτά τα καλά γύρευε που ψάχνανε και τα βρίσκανε. Ναι. Για να ντυθούμε. Πάμε στη Βουλή, πρέπει να ντυθούμε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Συμβιβάστηκε το κίνημα σήμερα. Όχι, το έκανε, ήταν τακτική. Μήπως είναι dress code. Ναι, σήμερα, ειδικά μόνο για σήμερα. Κάτι γυαλιά. Dress code, κάτι δερμάτινο. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε και σηκώνουν, παιδί μου. Ντύθηκαν και αυτοί χαρτογιακάδες για να περάσουν. Πρέπει να ντυθεί Πασόκ για να πα η Νέα Δημοκρατία για να μπει μέσα εκεί. Ναι, αλλιώ δεν μπαίνει. Περάσαν όμω. Δεν πειράζει. Ο Σαμαρά στη δήλωσή του είπε και κάτι άλλο. Έκανε τώρα πριν λίγο δήλωση για να δείξει και να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός ότι και καλά έχει καταληθεί η δημοκρατία στη χώρα, η χώρη ανοιχτή και όλα τα υπόλοιπα. Μίλησε και για δημοκρατία ο Σαμαρά. Αν δεν μίλησε. Ποιο ήταν, αφού και το κόμμα του είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι, επανέφεραν, λέει, την ανασφάλεια όχι μόνο στην αγορά, λες και υπήρχε μια χαρά ασφάλεια, αλλά και στον απλό πολίτη, είπε ο Σαμαράς. Ναι, δηλαδή, ο απλός πολίτης από αυτούς που πήγαν χθες στη Βουλή, ας πούμε, στο Προαύλιο, ή από αυτούς που πήγαν σήμερα, φοβάται. Από αυτούς φοβάται. Είσαι στον κήπο. Ο απλός πολίτης φοβάται από αυτούς. Είσαι στον κήπο, ποτίζεις. Και λες. Και έχεις μια ανησυχία. Πότε θα πούνε 10 βλαμμένα, ας πούμε, να μου κάνουν εμένα ντου να σηκώσουν πάνω εκεί. Αυτό φοβάται ο πολίτης και όχι από το Σαμαρά. Όχι. Δεν φοβάται από το Σαμαρά και τα μέτρα που ανακοίνωνε ή από τα πιθανά τωρινά μέτρα που έρχονται, γιατί κάθε μέρα αυτή η τρύπα, κάτι δις, μεγαλώνουν με γεωμετρική πρόοδο. Άκουγα σήμερα μέχρι και 19 δις μπορεί να λείπουν. Οπότε όλα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν, που υποτίθεται 5 χρόνια τώρα καλύπτουμε τις τρύπες. Γι' αυτό παίρνουμε συνεχώς δάνεια. Εγώ που διαβάζω και Αυγή συνέχεια, λεφτά υπάρχουν. Περαστικά. Λεφτά υπάρχουν. Μια φορά το έγραψε. Πώς πρέπει να το γράψει. Υπερβολικό. Την προηγούμενη Κυριακή το έγραψε. Μόνο μια φορά. Και ο Γιώργος μια φορά το είπε. Δύο. Ο Γιώργος το είχε πει. Αν το ξαναγράψει η Αυγή. Είναι εντάξει. Και στην Αυγή έχουν χιούμορ για να γράψουν λεφτά υπάρχουν. Να παίξουν δηλαδή με αυτή την κομβική φράση του μνημονίου. Πάνε να πει ότι οι άνθρωποι έχουν πραγματικό. Χιούμορ. Ότι όντως έχουν βρει τα λεφτά που υπάρχουν. Δεν τα έχουν βρει τα λεφτά. Α, όχι. Δεν τα έχουν βρει τα λεφτά. Και τα λεφτά που υπάρχουν και θα βρεθούν είναι από εκεί που βρίσκονται πάντα τα λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Από αυτούς που δεν μπορούν να τα κρύψουν. Κάτι συνταξιούχο, ό,τι έχει απομείνει. Από συνταξιούχους, από μικρομισθωτό, από δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν τα έχουν εδώ. Και υπάρχουν νόμοι και κανόνες για να μην τα έχουν εδώ. Οπότε δεν μπορεί να τα βρει κιόλας. Για υπουργούς μιλάς, επιχειρηματίες. Όχι, όχι, πρώην υπουργός, αυτοί δεν είναι. Ένας υπουργός και 10 και 20 εκατομμύρια να έχει, δεν είναι λεφτά αυτά. Δεν λείπουνε. 300 δις το χρέος, άντε και έπιασες 10 και 20 εκατομμύρια. Σώθηκε. Ψίχουλα είναι. Όχι ότι να μην τα πιάσει. Να τα πιάσετε το λέμε, αλλά τα πολλά λεφτά είναι αλλιώς. Και τα πολλά λεφτά γίνονται και με νόμιμους τρόπους στο κοινοβούλιο που πήγαν χθες τα παιδιά, μέσα όμως στην αίθουσα, με νόμιμους τρόπους φοροαπαλλαγών. Φοροδιαφυγής. Να, δεν μας γράφουν και στο Twitter. Τροπολογίες και τα λοιπά. Αυτά που λέμε για τη Βουλή δεν τα λέτε, λέει, και στην Κάτια τη Μακρύ που πριν από λίγο έλεγε ότι θα μπορούσαν να πετάξουν. Δεν θα λέμε στον καθένα. Όχι. Που έλεγε θα μπορούσαν να πετάξουν βόμβες μέσα στη Βουλή. Οι βόμβες συνήθως μέσα από τη Βουλή πετιώνται, από ό,τι ξέρω, στην κοινωνία. Όχι, απ' έξω δεν έχει γίνει ποτέ. Και από ό,τι τους είδα δεν είχε κανείς πρόθεση ούτε καν να μπει, όχι βόμβες να πετάξουν. Ούτε καν να μπουν δεν προσπάθησαν. Έχουν γίνει και σε άλλα κοινοβούλια πάντως, με την ευκαιρία του γεγονότος. Έβλεπα χθες και στο Ολλανδικό κοινοβούλιο έχουν μπει και μέσα μάλιστα στην αίθουσα. Στο Πορτογαλικό, στην αρχή του μνημονίου, τους είχαν τραγουδήσει και ένα τραγούδι δύο φορές μέσα στην αίθουσα, όχι στη Βουλή έξω. Γενικότερα μέσα στα πανεπιστήμια μπαίνουν. Ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ τα κάνουν και αυτοί. Απλά εδώ έχεις ένα Σαμαρά που φοβάται, τρέμει όλα αυτά. Μια δεξιά αντίληψη που υπάρχει σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, για να εξυπηρετήσουν άλλους στόχους βέβαια. Δεν τους νοιάζουν οι 10 που πήγαν χθες. Γενικώς να μην σηκώνει κανείς κεφάλι, να μην σκέφτεται διαφορετικά, να μην. Και ένα δημοκράτη Φορτσάκη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των καταλήψεων. Φορτσάκης λείπει γενικώς. Πρέπει να έχει εκπομπή εβδομαδία ο Φορτσάκης, γιατί έχει όλα τα. Οπουδήποτε. Και κοινά θα τον βλέπαμε. Ναι, έχει όλο το και το φυσικ και όλα τα υπόλοιπα και τις απόψεις τις πολύ ωραίες και για παιδαγωγικούς, μια παιδαγωγική εκπομπή. Θα μπορούσε να παίζει τα στρουμφάκια το Δρακουμέλ. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμη τα στρουμφάκια. Υπάρχει ο Δρακουμέλ. Ωραία. να το δούμε. Επανασύσταση. Η συντρόφισσα Ντόρα έχει μήνυμα προς τους καταληψίες. Απευθύνομαι στους απεργούς πείνας και τους λέω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει υπόψη της να προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Απευθυνόμενο σε αυτού. Και αυτοί οι οποίοι κάνουν απεργία πείνας, κύριε Σκουρλέτη, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, είναι ο συγκεκριμένος Κουφοντίνας. Ο συγκεκριμένος Κουφοντίνας. Όχι, ένας αυθαίρετος. Όχι, ο συγκεκριμένος. Ο γνωστός. Απαγορεύεται κάποιος, ό,τι και αν έχει κάνει και είναι καταδικασμένος να κάνει απεργία πείνας ή να διεκδικήσει καλύτερους όρους κράτησης. Να τα σκεφτόταν αυτά πριν. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Είμαστε πίσω. Να έκανε απεργίες πείνας πριν. Ο δημόσιος λόγος γίνεται με 5 σχήματα. Ναι. 5 σχήματα και πάνω σε αυτά κινούμαστε και όποιος τολμήσει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό αμέσως εγκαλείται, τον κατηγορούν, τοποθετείται σε ένα άλλο επίπεδο ή δεν ξέρω εγώ σε ποια μπάντα. Απέδρασε η Δίκη Σταμάτη, είναι ήδη στις ημέρες, από το πρωί παίζει αυτό, με πολλοί έτσι απορίες, παράξενους τρόπους και λουκέτα που δεν σπάσανε, μαθαίνω, παρατηρώ, συλλαμβάνονται εκεί σοφρονιστικοί, τι έγινε, από πού έφυγε. Παράξενο, μεγάλο θέμα. Έχουν γράψει και αναρχικοί συνθήματα στους στίχους. Όπως. Είναι το γνωστό, το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο όταν έχεις λεφτά. Α. Έχει, οι αναρχικοί το έχουν γράψει. Ποιο τείχο. Οι αναρχικοί. Ποιο τείχο βεβήλωσαν. Οι αναρχικοί. Ποιο τείχο βεβήλωσαν. Την, πώς το λένε, στην Καρίτσι. Όχι. Ποιο λέγανε προχθές, ποια εκκλησία που είχαν. Καπνικαρέα. Στην Καπνικαρέα. Στην Καπνικαρέα. Και οπότε έχουμε πολλά θέματα σαν χώρα, σαν τόπος και σαν λαός. Η τοπική αναρχικών της Αεροπαγήτου τώρα. Αυτή το έχουμε. Έχετε και εκεί έδρα, οργάνωση. Κυρίως. Παντού έχετε. Αφού καλέσει το κτίριο, στο οίκημα του Άκη, πλέον εκεί που είχε το τέτοιο για την Ελληνική, έχει μια μαυροκόκκινη. Μαυροκόκκινη στο κτίριο του Άκη. Ναι, και γράφω. Βεβήλωσαν και το σπίτι του Άκη. Κομμαντάτισα, Βίκη, σε περιμένουμε. Βεβήλωσαν και το σπίτι του Άκη. Ήταν βέβηλο. Έτσι. Αυτό είναι δημόσιο κτίριο, το έχουμε ξαναπεί έτσι. Ναι. Ανοίξει όλους μας. Η Ζωή έδωσε και συνέντευξη χθες βράδυ στην Έλλη Στάι. Πω, δεν την άφηνα να μιλήσει. Άστη τη Ζωή, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή το είπε η Στάι. Εμείς οι δύο, πώς το πει, είμαστε δύο προσωπικότητες. Καταλάβαμε τι είσαστε και οι δύο. Δυο τεράστια εγώ ναι. Που πρέπει να κυριαρχήσει. Άσε το ένα να ακούσουμε. Ήταν και η μέρα της χθες με η δήλωση αυτή για τη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα είναι η μέρα. Κάθε μέρα, εννοείται. Κάθε τελευταίες μέρες. Αλλά χθες της έκατσε και το ντου που έγινε στη Βουλή. Η διαμαρτυρία. Άστη να μιλήσει. Μίλαγε από πάνω της, δεν την άφηνε. Τέλος πάντων, είχαμε θέματα. Αλλά λίγο πριν πάει στην ΣΤΑΙ, είχε γίνει μια επιτροπή, η περίφημη επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, συνεδρίας. Αλλά βέβαια, επειδή το θέμα ήταν τι έγινε στη Βουλή, είχε μια αψημαχία ή τα ψημαχία που λέει ο Μπαλούρδος, με τον Κυριαζίδη, πρώην των αστυνομικών και τώρα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι θέλετε, αν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, θα θεωρήσω ότι θέλετε σκοπίμως να δημιουργήσετε ανασφάλεια στο κοινοβούλιο. Είναι δική σας άποψη, κυρία Πρόεδρε. Εμποδίζετε το να ενημερωθεί η Επιτροπή για αυτό για το οποίο ρωτήσατε. Θέσατε τρία ερωτήματα. Περιμένω. Θέλετε τις απαντήσεις. Αν με ξαναδιακόψετε όμως θα λάβω μέτρα, σας το λέω. Δεν είμαστε σε μια ιερά εξέταση. Οφείλετε να μας ακούτε και να μας προστατεύετε όλους. Κύριε Κυριαζίδη, κάνατε τρεις ερωτήσεις. Θέλετε απαντήσεις? Περιμένουμε. Κλείστε το μικρόφωνο σας. Σε πρώτη φάση, γιατί σε δεύτερη θα σου κλείσω το στόμα. Βίτσα δεν έκανε. Όχι με φιλιά. Όχι, όχι, δεν μας έδειξαν. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Δεν απέχει πολύ. Ξέρεις τι απόδραση της Βίκη στα μάτια, τι καταδεικνύει. Τι καταδεικνύει? Καταδεικνύει ότι το ίδρυμα δεν είναι το δρομοκαίτιο. Είναι όλο το υπόλοιπο της χώρας. Από η πύλη κεντρική είναι στον Εύρο, μια άλλη πύλη είναι πάνω με τα Σκόπια, κάτι αεροδρόμια, λιμάνια είναι επίσης πύλες. Γενικότερα αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες είναι μέσα μια από πύλες. Ψυχασθένεια. Μέσα από πύλες. Όχι, και εμείς είμαστε στο ίδρυμα, έτσι όλοι. Εμείς, είναι μια ψυχασθένεια γενικότερη. Και πολλά εγώ. Το περιοδικό που θα κυκλοφορήσει, το έχει μάθει το καινούριο που βγαίνει. Όχι το υπερεγώ. Όχι. Το εγώ μου και εγώ. Το εγώ μου και εγώ. Το εγώ μου και εγώ θα κυκλοφορήσει από την Ελληνοφρένεια, βέβαια, εννοείται. Όταν ανοίξουμε τηλεοπτικά μετά το Πάσχα, γιατί τώρα δεν έχουμε αυτή τη βδομάδα. Και την άλλη. Και την άλλη, ναι, αυτό εννοώ. Την άλλη που έρχεται, μεγάλη βδομάδα. Και την παράλληλη και την άλλη, του Πάσχα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη που την κάνουμε μαζί. Ο Κουφεντίνας λέει σταμάτησε την απεργία. Ποιος το λέει αυτό? Ότι θα σταματήσει. Ναι. Και εντάξει, έχουμε και μια διόρθωση να σου πω τώρα. Ναι, μ' αρέσουν οι διορθώσεις. Συνάδελφος, γιατί διορθώνεσαι και εσύ γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος με τις διορθώσεις. Ανάλογα τη διόρθωση. Ή θα τον βγάλω άχρηστο. Είναι άχρηστος. Ναι. Έχουμε όνομα. Θα σου πω. Ο Κφόπουλος. Ο Γιώργος το είπε τρεις φορές. Το λεφτά υπάρχουν. Ναι. Είδες με το που είπες άχρηστος μου ήρθε στον Κφόπουλος. Και η Αυγή το έγραψε Παρασκευή, όχι Κυριακή. Ωραία. Ο Κφόπουλος τα ξέρει αυτά. Γιατί έχει βγάλει το βιβλίο μαζί με τον Λεωνίδα Σαγκλαμπάνη και τον Δημήτρη Μαρούλη, συναδέλφους που τους είχαμε και στο Σκάκι, είναι πάρα πολύ καλοί. Μαζί τα είπαν. Αυτός δεν είναι ο τίτλος. Βασίλη, αυτός δεν είναι. Μαζί τα είπανε. Και έχει μαζέψει του κόσμου τις ατάκες του τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία για όλους εσάς που θέλετε έτσι να έχετε ένα ωραίο αρχείο και να διαβάζετε για να ξέρετε πώς σας δούλευαν όλοι αυτοί και το εγκρίνατε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δουλεύει ένας πολιτικός στο λαό, είναι ότι η έγκριση του λαού από κάτω. Να θυμίσω τα 43 άρια στο Γιώργο. Αχ, ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, δεν το συζητώ. Ισχυροί ηγέτες. Αυτό. Λαϊκή κυριαρχία. Αυτό, κυρίως αυτό το και ανεξαρτησία. Ό,τι και να βάλεις από εδώ και κάτω. Δεν ταιριάζει. Κολλάει. Σοσιαλισμός, όλα αυτά. Εφαρμοσμένος όμως στην πράξη. Σοσιαλισμός. Οπότε οι τρεις συνάδελφοι έχουν βγάλει αυτό, γι' αυτό ο Κφόπουλος με το παραμικρό. Ναι, δεν θυμάμαι. Εκτός δεν έχουν σημασία, μας έχει τώρα. Άμα θες να το βρεις. Έχει. Καλά, αν πας και πεις μαζί τα είπαν, έχουν βγάλει τρεις εκεί μαχλέμπουρες, έχουν βγάλει ένα βιβλίο. Αχ, ναι, του Βασίλη του Κουφόπουλου. Πώς δεν το. Βιτρίνα το έχουμε, άσε μας. Μπορεί να το έχουν κιόλας, δεν ξέρω. Θα το έχουν. Αλλά λέω δεν έχει καταφέρει να βγάλει μισό βιβλίο. Εγώ δεν έχω βγάλει βιβλίο. Ποιο έχω βγάλει βιβλίο από το 2008-2009. Ποιο? Τι ήτανε? Ένα αλμανάκ, αυτό με το που είχαμε βγάλει με το Σύντι μαζί. Α, ναι, είχαμε βγάλει, δεν το θυμάμαι. Έχουμε και εμείς βγάλει βιβλίο. Έχουμε λοιπόν. Και εμείς, κύριε. Και εμείς στη διανόηση. Να σου πω πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Αλλά είχαμε βγάλει ένα βιβλίο στο Sky. Δεν το θυμάμαι καν. Είχαμε βγάλει. Και τι είχε πουληθεί? Είχε πουληθεί. Α, ναι. Ξεπουλήσαμε, δηλαδή. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θυμάμαι. Best seller μια χρονιά καλύτερα από την Αγκάθα Κρίστη. Δεν θυμάμαι. Θα το. Μάλλον κάτι σιγά σιγά αρχίζω να θυμάμαι. Ένα μπορντό που είχε. Έχουμε κάνει τόσα πολλά στις. Ένα μπορντό που είχε ένα μικρόφωνο απ' έξω. Αυτά θυμάμαι. Α, μπράβο, ναι. Μπράβο. Ναι. Πώς λεγόταν. Πρέπει να έχω και στο σπίτι. Πώς λεγόταν αυτό. Δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, πάρτε του Κουφόπουλου που το θυμόμαστε και όλα τα άλλα. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, real και το μηνυμά σας αποστολή στο 54. 100. Σαν σήμερα, 2 Απριλίου του 1948, γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Οπότε, στην εκπομπή, επειδή εμάς μας ακούτε κάθε μέρα και λέμε αυτά που λέμε και ξέρετε περίπου, είναι καλό να θυμηθούμε κάτι πιο υγιές. Δώσε μου φωτιά να ανάψω, βάλε μου κρασί να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ό,τι στον κόσμο αγαπώ. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βαλσάμο. Ανθούς να ρίξω όπου πας κι όπου διαβείς. Δώσε μου ψυχή να αντέξω τάχα σκούκια της ζωής. Να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βάλσαμο. Είναι παντελώς ανίκανοι να κάνουν δουλειά. Και δεν πάνε να βρει το τμήμα του Σαμαρά, του Βεντζέλο, τη Νέα Δημοκρατία και να μου λέει δημοσκοπήσει 5 μονάδε μέσα στου μήνε και 60 και 70. Οι δημοσκοπήσει δεν αλλάζουν πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Τελεία και παύλα. Όποιο δεν το καταλαβαίνει είναι τυφλό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Με τίποτα δεν μπορούν να κυβερνήσουν όμω. Η ουρά από πίσω. Ευτυχώς υπάρχει και Λεωνίδας. Ευτυχώς νόμιζα δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Α. Γιατί ευτυχώς που υπάρχει ο Άδωνης. Δυστυχώς το λες για τον Άδωνη. Όχι, ευτυχώς που υπάρχει. Κοίτα, από τους 100 που διοικούν αυτόν τον τόπο, οι 95 ευτυχώς που υπάρχουν. Για εμάς όμως, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γενικώς για το λαό. Για το λαό. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ωφελήσει και το λαό εκτός από εμάς. Δεν αποφασίζουν αυτοί για τη χώρα. Αλλού λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γιατί τους έχουμε τότε. Για διασκέδαση. Α. Λίγο είναι. Όχι, θέλω να πάμε. Είναι αποφάσει να έρχονται να παίξουν κατευθείαν. Να παλιά πλήρωνε την επιθεώρηση να πάνε να τη δει στο Δελφινάριο ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού ή σε κάποια νυχτερινά κέντρα. Τώρα παρέχεται αφιδώς τσάμπα κάθε βράδυ από την τηλεόραση. Δεν έχετε ανάπτυξη έτσι όμως γιατί κλείνουν τα κέντρα. Δεν πειράζει. Εδώ αξίζει. Αξίζει. Γι' αυτό θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ φόρο στα κανάλια και θα ξαναπουλήσει, αν το κάνει, δεν ξέρω πώς, τις άδειες. Γι' αυτό το λόγο, διότι. Πλέον κλέβει και τη δουλειά από τις κυβερνήσεις. Ποτέ ήπορε θα το κάνει αυτό. Κάπου εδώ. Τι λέει γενικώς. Το... θα γίνει και βιάζεσαι. Όχι, πρέπει να ξέρω. Βιάζομαι. Κι άλλοι βιάζονταν για το 751, πήγε λίγο πιο πίσω. Πολύ πίσω πήγε. Πολύ πίσω. Θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει κάποτε. Όχι, θέλω να ξέρω τι θα γίνει όμως. Θα γίνει. Τα έχει τριμώξει τα κανάλια. Αυτό γιατί βιάζεσαι, θέλω να ξέρω. Για την ΕΡΤ. Δεν αντέχω τον ΕΡΤ. Δεν μου κολλάει. Και εμένα δεν είναι ωραίο. Θα ξαναλάξουν οι ταμπέλες. Ξαναλάξουν οι ταμπέλες πάνω, ξανά μάνα πάλι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Όχι, γι' αυτό αξίζει. Ναι. Το ΕΡΤ ήταν ωραίο. Ό,τι έχει μέσα το ρο, το λένε και για τα σκυλιά. Ναι. Σε ονόματα με σκυλιά να βάζετε το ρο μέσα. Άρα ταιριάζει και στα πρόβατα. Δεν ξέρω. Ο συσχετισμός ήταν λίγο τρελός. Λοιπόν, έτσι πως το κάνετε τις Πέμπτες μεσημεριανό κουσκούς, δεν μπορούμε να αφήσουμε παραγγελίες. Ναι, ας τα διάλα φιλικά. Δεν μπορούμε γιατί. Ναι, δεν υπάρχουν άλλες μέρες. Έχουμε άλλες δουλειές. Έχουμε άλλες δουλειές. Δεν μπορούν άλλες μέρες να δώσουν παραγγελίες. Τώρα τους ήρθε. Τέλος πάντων. Είδες το. Το είδα. Πώς φάνηκε. Ενδιαφέρον. Εντάξει. Το σατυρικό των Γερμανών. Το είδα παρόλα αυτά. Όλοι το είδαμε. Και ενδιαφέρον, τέριαζε. Ωραίο δεν ήταν. Πολύ ωραίο ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το σατυρικό σκετσάκι με τις αποζημιώσεις και με την Τρόικα, το ταβερνιάρι, προσπαθώ να το θυμίσω. Παγωτικό ελαφρώς, όχι τόσο. Σατυρικό. Μια χαρά ήταν. Ναι, πάρα πολύ ωραίο, όπως πρέπει να είναι. Αυτό, δεν επειδή είναι μας αφορά και το λίγο. Γέλιο, όσο ένα. Ναι, γιατί. Παγωτικό μηδίαμα. Η αγωγή της ψυχής, η ανάταση η ψυχική προέρχεται από πάρα πολλούς παράγοντες, όχι μόνο από το γέλιο. Μη σου πω, ναι, το γέλιο είναι το μίνιμουμ. Αν συνδυάσει και άλλα πράγματα, είναι μεγαλύτερη η ψυχική ανάταση και. Η σάτιρα δεν είναι μόνο κομμωδία. Ναι. Ναι, ναι. Επίσης θέλω να σημειώσω, επειδή γίνεται μια ευρύτερη κουβέντα, να καταθέσουμε κι εμείς από εδώ μια την άποψή μας έτσι κι αλλιώς. Πάρε χαρτάκι. Αυτό που καταθέτουμε όλη μια άποψη και πετιέται ταυτόχρονα η άποψη είναι πολύ ωραία. Είναι όλη η αυτό που είδαμε από τους Γερμανούς ήταν στρατευμένη τέχνη. Δεν τρέπονται. Ναι. Έσως. Αυτό ήταν στρατευμένη τέχνη. Επειδή κατηγορείται στρατευμένη τέχνη γενικότερα, δηλαδή διάλεξαν πλευρά, υιοθέτησαν όλα τα επιχειρήματα τα δικά μας της Ελλάδας, όμως όλα και σε λεπτομέρεια. Καλά κάναν για μας, δεν το συζητώ. Και ήταν πολύ ωραίο και καταλαβαίνουν σε ποιο κοινό απευθύνθηκε και ίσως αυτό να έχει μεγαλύτερη δίσδυση από πολλές άλλες δηλώσεις πολιτικών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως αυτό ήταν στρατευμένη τέχνη. Πήρε την πλευρά κάποιου. Αυτό που θεώρησε ότι πρέπει να πάρει την πλευρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του αδικημένου και του αδύνατου. Όπως μας αρέσει εμάς. Θα λέγαμε το ίδιο, να παίρνει την αντίθετη πλευρά. Επίσης θα ήταν στρατευμένη τέχνη, αλλά θα υπεράσπιζε το άδικο. Όλα είναι στρατευμένη τέχνη. Και αυτός που λέει κάνω τέχνη για την τέχνη και δεν στρατεύομαι, είναι στρατευμένος. Απλά δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέω, επειδή υπάρχει μια γενικότερη και διαρκή συζήτηση για αυτά τα θέματα, για τη σάτιρα, τι όρια έχει και αν πρέπει να είναι έτσι βαριά πολιτική και να υιοθετεί τη μία πλευρά, όλοι υιοθετούν πλευρές. Δεν πρέπει να είναι αντικειμενική η σάτιρα. Δεν υπάρχει αντικειμενική σάτιρα, δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Όποιος το δηλώνει, κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Θα είναι ρομπότ. Θυμιο. Μόνο ένα ρομπότ. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Μήπως δεν σε όλα τα θέματα. Είναι πολύ σωστό, ευτυχώς που δεν ισχύει αυτό. Όποιος δεν το λέει, κοροϊδεύει τα μούτρα του. Στα μούτρα των τηλεθεατών, ακροατών και όλων των υπολείπων. Δεν είναι κανείς αντικειμενικός. Δεν μπορεί να είναι από τη φύση, του πλανήτη, του Θεού, του κόσμου, του ανθρώπου. Δεν μπορεί να είναι κανείς. Όλοι παίρνουν μια συγκεκριμένη οπτική. Ακόμη και όταν λες να μην κομματικοποιούμε κάτι, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτή ακριβώς την άποψη. Άρα. Τάσεσαι με αυτές τις πολιτικές απόψεις. Είναι μια γελιότητα που συνεχίζεται χρόνια τώρα για να ξεπλύνουν βρωμιές που κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Χρόνια τώρα όμως. Λοιπόν, πέρσι τέτοιες μέρες. Τέτοια μέρα σαν χθες. Τέτοια μέρα σαν χθες. Είχαμε κάνει κάτι που επίσης δεν το θυμόμασταν. Ευτυχώς το θυμίζει ένας ακροατής. Πέρσι πρωταπριά είχαμε κάνει πλάκα ότι απέδρασε ο Άκης. Ένα χρόνο μετά απέδρασε Βίκη. Ναι, αλλά δύο του μήνα. Ξημερώματα δύο. Ξημερώματα δύο, ναι, ναι. Γιατί χτες. Είμαστε πολύ μπροστά. Όταν έσκασε αυτό στη Βουλή που το είπαμε εμείς εδώ, νομίζαν όλοι ότι είναι πρωταπριλιάτικο. Δεν το πιστεύανε, το βλέπα εγώ στα μήνα. Μα μόνο πρωταπριλιά μπορεί να είναι αυτό. Εντάξει. Με δερμάτινα. Ήταν. Με δερμάτινα. Και δύο του μήνα. Πού πήγαν τα μπέχωνα, τα ταγάρια. Άντε πάλι, κόλλησε στον dress code. Πάντα στην εξωτερική εμφάνιση κολλάει. Μα έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία στα μυαλά. Βλέπεις και νομίζεις ότι κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία να σηκώσει πανό. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία. Όλοι. Ο Σαμαράς. Κατσαρόλες. Βλέπω να έρχονται οι κατσαρόλες οι άδειες και να χτυπιούνται κάτω στο Σύνταγμα. Θα ο Σαμαράς από πίσω και ο Άδωνης μπροστά ο Λουκάνικος. Θα δούμε πώς θα. Τι ρόλο θα παίξει ο καθένας. Ή η Μέρκελ από πίσω και ο Σαμαράς μπροστά ο Λουκάνικος. Θα δούμε, θα δούμε. Ένας Λουκάνικος πάντως λείπει από όλα αυτά. Οπότε και βλέπω πολλούς πρόθυμους να τον αντικαταστήσουν. Μόνο ένα μπόρεσε να εισβάλλει στο κτίριο τη Βουλή. Ποιο? Ο Ιός Μπαλτάκου. Ο Μπαλτάκος, ναι, ο Ιός Μπαλτάκου είχε πάει το και είχε πλακώσει του άλλου εκεί. Που δεν κινδύνευσε βέβαια η δημοκρατία εκεί πέρα, δεν κινδύνευσε κανεί όπω ξέρουμε. Ήταν μια ξεκάθαρη στάση και. Επί Σαμαρά ήταν νομίζω. Επί Σαμαρά. Επί Σαμαρά. Ήταν μια ξεκάθαρη αντρίκια στάση και είχε αναγνωριστεί ότι ο γιος πήγε για τον πατέρα και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε τότε. Βάλε λίγο και το σκουρλέτι, επειδή δεν το βάλαμε χτες που ήταν πρωταπριλιά, αλλά σήμερα που είναι δύο μήνες, νομίζω η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Στο ίδιο τραπέζι με την Τρόικα, εσείς κύριε Σκουρλέτη θα κάτσετε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Να κάτσουμε να κάνουμε τι να συζητήσουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο κύριος Χαρδούβελης το είπε, επαναλαμβάνω. Εγώ επικαλούμε τον κύριο Χαρδούβελη, ο οποίος είπε ότι δεν συζητάμε πολιτικά με αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έρχονται με το τευτέρι τους και λένε, έλα εδώ, τι έκανες, για διόρθωσε εδώ, σε παρακαλώ και γρήγορα. Όλα τα υπόλοιπα που ακούμε εδώ πέρα είναι παραστάσεις οι οποίες ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Πώς θα πάτε να διαπραγματευτείτε και με ποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξεκινήσει από την κατάργηση του μνημονίου. Η οποία ξεκινήσει σιγά σιγά όλο αυτό που ζούμε είναι κατάργηση του μνημονίου και έρχεται ένα συμβόλαιο να. Καλά, δεν είχε μείνει και τόσο, είχε σκίσει και ο Σαμαράς αρκετό. Ναι, κάθε μέρα λεπτό, ώρα-ώρα. Δεν είχε μείνει και πολύ να σκίσει ο Τσίπρας. Μα γι' αυτό και δεν το σκίσανε, δεν βρήκανε. Α, και βλακεία τώρα να σου πω την αλήθεια. Τι το σκίσει τώρα, τσάμπα, χαλάμε χαρτί και αυτά. Γράψε από πίσω το καινούριο. Μην χαλάμε και χαρτί στις πίσω σελίδες. Ξανασφράγισε το παλιό. Ξανασφράγισε το παλιό. Και ισχύει. Για λόγους οικονομίας ισχύει το παλιό, μα αλλάζουν οι λέξεις. Τρόικα, θεσμοί. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Βάλε 10 λέξεις που θέλουν να αλλάξουν το καλοκαίρι. Σάφια. Ναι, ρε παιδί μου, βάλε 10 λέξεις. Διάλεξε και ο εργαζόμενος δεν θα λέγεται έτσι, ο μισθωτός δεν θα λέγεται έτσι. Και ισχύει το υπόλοιπο. Έχουμε και μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Μια παρένθεση. Σαν σήμερα λέει είχε σκάσει τον Μπαλτάκος Γκέιτ. Πού τα θυμούνται όλα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Εμείς, μήπως να κάνουμε εμείς καμιά άλλη δουλειά που ναι, τα θυμόμαστε. Εγώ το σκέφτομαι σοβαρά. Μήπως να το ελέγξουμε αυτό, να το δούμε. Υπάρχει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τα. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Είναι πολύ αστείο αυτό. Όλο είναι αστείο. Που θα γίνει και εξεταστική επιτροπή, γιατί ξέρουμε όλοι οι εξεταστικές επιτροπές στην Ελλάδα πώς έχουν δράσει μέχρι τώρα και γιατί γίνονται. Και θα διερευνήσει, λέει, γιατί φτάσαμε και πώς φτάσαμε ως εδώ. Θα εξετάσει και τον Ομπάμα. Τον Ομπάμα που στηρίζει, νοείς. Όχι, τον Ομπάμα. Γιατί ξεκίνησε ή το διοικητή της Lehman Brothers θα εξετάσει και τέτοιους. Αυτό φτάσαμε γενικώς εκεί. Ναι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα εξετάσει μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, τον τότε πρωθυπουργό της Ιρλανδίας που είχαν θέματα και μπήκανε σε μνημόνια, θα τον εξετάσει. Θα φέρει τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον τότε και τους διοικητές των τραπεζών. Και πιο πίσω. Η Λετωνία είχε μπει στο δούνο του από τότε. Της Λετωνίας. Τη Lehman Brothers, που γιατί έτσι ξεκίνησαν όλα τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο του 8. Κάπως έτσι ξεκίνησαν. Φαντάζομαι ναι. Α, θα τους φέρει όλους εδώ ναι, και, θα και θα φτάσουν μέχρι τώρα που. Ναι. Αλλά αυτό είναι επιχείρημα. Γιατί θα γίνει εξέταση για το πώς έφτασε η Ελλάδα στο μνημόνιο, ενώ ταυτόχρονα μπήκαν άλλες 15 χώρες και περνάνε άλλες 35 χώρες κρίση. Είναι μια ανοησία. Κοίταξε να δεις. Το λες και ανοησία. Ή το λες απάτη της κυβέρνησης για να απασχολείται ο κόσμος και την ώρα που υπογράφει νέο συμβόλαιο, μνημόνιο, μνημονιάρα, για εκεί πηγαίνουμε, με όρους βαρβάτους, όχι χαλαρούς και βαρουφακίστικους. Παράταση είναι αυτή. Ναι. Τα παράταση λίγη, πάμε τώρα στο κανονικό. Τον Ιούνιο. Το αφού είπε δεν θα είναι συμβόλαιο, δεν θα είναι μνημόνιο. Τα είπε, παιδί μου, Τσίπρας δεν πιστεύεις κανένα πια. Τι είπε προχθές στη Βουλή. Όχι, πιστεύω. Τον Τσίπρα δεν πιστεύω. Δεν σημαίνει αν δεν πιστεύεις τον Τσίπρα, δεν πιστεύεις κανένα. Ο Τσίπρας είναι τα πάντα. Επίσης, άμα είναι συνεπής ο Τσίπρας, πρέπει όντως να πάει και στη Lehman Brothers και παντού, γιατί έχει πει εμείς θα σώσουμε και την Ευρώπη. Ναι, η Lehman Brothers ήταν Αμερική όμως. Τα ευρωατλαντικά λοιπόν. Τα ευρωατλαντικά που λέει ο Κουτσούμπας. Ο ευρωατλαντισμός. Που έλεγε, δεν έχει ξανακούσει τη λέξη. Τον ευρωατλαντισμό. Τι λένε, 20 χρόνια και. Ναι. Τι λέγεται. Δεν μπορεί. Τα συνθετικά δεν έχουν αλλάξει η ορολογία. Του κουκουέ αυτά που να ενώνει δύο λέξεις. 20 χρόνια τα ίδια. Ήδη 20 χρόνια. 20 χρόνια δεν υπάρχει. 100 χρόνια δεν υπάρχει ίδια πείνα. Ευρωατλαντισμός 100 χρόνια. Υπάρχει ίδια εκμετάλλευση. Υπάρχει ίδια αδικία. Γιατί δεν νοιάζεσαι για αυτά. Να αλλάξουμε τη λέξη αδικία, πώς θα την κάνουμε. Η αδικία δεν ξέρω. Τσίπρα δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Άσε Τσίπρα. Μπάλα όχι στην εξέδρα, μπάλα στο βουνό. Άλλα ντάλα. Βέβαια, γιατί ο Τσίπρας είναι το βουνό. Και αφήστε μου οι σύντροφοι. Τώρα άλλα ντάλα. Κανονικά για τα πανηγύρια. Όχι, θα μας πάνε κουτσουμπέ. Τι δεν ξέρω τι λέγαμε. Ότι είναι ευρωατλαντισμός. Από εκεί ξεκίνησε. Στη Lehman Brothers δεν λέγαμε. Ναι, ρε παιδί μου, είναι στην Αμερική. Θέλω να πω είναι μια παγκόσμια κρίση. Και αν κάνει. Ναι, γίνανε καφρίλες εδώ στην Ελλάδα. Το ευρωπαϊκή offshore είναι η Lehman Brothers. Ωραία. Που έχει την έδρα στην Αμερική. Το κρανίδι, πώς λέγεται. Το πορτοχέλι. Ενώ είναι μια παγκόσμια κρίση και το ελληνικό σύστημα διαχειρίστηκε μεταπολιτευτικά έτσι όπως διαχειρίστηκε με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού, εκβιαζόμενος ή εθελοντικά προσκολιόμενος. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ υπάρχουν ευθύνες, το να ψάξει μια επιτροπή για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο είναι κωμωδία από μόνο του. Από 10 πλευρές να το δει, θα περνάμε ωραία γιατί όποτε θέλει να κάνει ο Τσίπρας κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, θα βγαίνει μια αποκάλυψη από την επιτροπή που θα λέει ότι ο ΤΑΔΕ κάτι είχε διορίσει τότε, είχε βάλει κουρτίνες, κάτι τέτοια. Αυτή η επιτροπή το μνημόνιο θα οφείλεται σε 10 κουρτίνες, σε 10. Πολυελαίους και αυγοβραστήρες. Ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο θα είναι πρόεδρος στην επιτροπή, δεν ξέρω, νομίζω η ζωή. Η ζωή, λογικά η ζωή. Και εκεί η ζωή. Θα είναι ίδιας βαρύτητας με τις εξεταστικές και δύο αποτελέσματος. Ναι, όχι, αν είναι η ζωή θα είναι παραπάνω. Παραπάνω. Κοίτα, η ζωή θα τελειώνει βαρύτητας, από τη μία επιτροπή, πάει στην άλλη, πάει στην παράλληλη. Μετά στη Βουλή. Αντιπροέδρους, γιατί βγάλαμε, μπορείς να μου πεις. Τα τσάμπα λεφτά αυτά. Να κοπούν και τα για λεφτά. Να κάθεται δίπλα ο Μητρόπουλος να κάνει τη γλάστρα. Έχει δίκιο αυτό. Ναι, με τη ζωή πρόεδρο. Δεν είχε υπαλλήλους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι θες. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Όχι, έχουμε τραγούδι. Θα το βάλουμε. Ναι, το είδα. Να μην το βάλουμε. Έλα, θα το βάλουμε λίγο, θα το βάλουμε. Είναι μεγάλο, αλλά περιγράφει μια ωραία ιστορία. Είναι πάλι Δημήτρης Μητροπάνος. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι. Είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη. Είχε κάτι μάτια μαύρα, μαύρα, μαύρο νέφος. Κάπως έτσι θα ήταν, μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα 2 ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα. Χρόνια σου πολλά μεγάλε μου είπε κι άλλη πέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης. Έφτυσε ο πολιτισμός και βγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι. 2 ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά κάθουμε να τουρμπώνω τα ηχεία. Λάμπαξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Σ'είχα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή κι απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Σανε αντάμα, στη σάκουλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύση. Λίγο αν μ' αγάπαγε στο δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι. Που γλύφε μπαμπρίζα το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε και εσύ μου έχεις τελειώσει. Λύθηκε ο κόμπος στο λαιμό στο παρατρία. Σκούζαν τα ραδιόφωνα για την οικονομία. Και έριξα Χριστέ και Παναγιά μου ένα κλάμα. Που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε ο Ομπάμα. Νάτος ο Ομπάμα πάλι. Νάτος, πρέπει να μπει στην εξεταστική και αυτός. Μήνυμα εδώ. Να εξετάσει η ζωή των Ομπάμα. Το Ζητιανάκι. Θα το θέσει ως αίτημα. Το Ζητιανάκι είναι ο τίτλος. Σταμάτης Κραουνάκης και μουσική και στίχη. Και βέβαια ο Δημήτρης Μητροπάνος η φωνάρα. Λέει εδώ η Μαρία Κουτσίκου. Σας αγαπώ. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου η Γιάννα. Πείτε της χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Που να ξέρεις, Έρμη, που πήρες. Απόγνωση η γυναίκα. Πήρε εδώ για καλό και θα βρεθεί μπλεγμένη. Θα πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε με τα άλλα. Έχουμε και εγγένεια σήμερα. Τι γίνεται, μπα, η ζωή. Μπα. Άνοιξε η ζωή κάτι. Ξεχνάμε για λίγο, φύγε λίγο από τη ζωή. Να δείχνει τα ντοκιμαντέ τη ζωή τη που όχι. Γυρνάει για τη ζωή τη. Μπορούμε ζωή. Για 30 δεύτερα χωρίς Κωνσταντοπούλου. Ω, εγώ, όχι, αλλά τέλος πάντων. Με Μπογιόπουλο όμως. Με Μπογιόπουλο. Mm. Ο μπάρμαν έχει ανοίξει με άλλους δύο συναδέλφους. Είναι δημοσιογράφοι και οι τρεις. Έχει μαγαζί. Ρε παιδί μου, το έχουν ανοίξει τον μπάρο ημεροδρόμος. Το έχουν ανοίξει κανένα διήμηνο τώρα. Δημοσιογράφη της νύχτας που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάνουν και ένα επίσημο opening έτσι και καλά για το καλό, θετική ενέργεια, αύρα που λέμε. Χορηγή είναι αυτή όλοι που μου λες. Και τα δύο είναι. Όχι, είναι αυτά οι λέξεις. Feng Shui, αυτά, οι αιτίες της ευτυχίας σήμερα. Είναι αυτά, κάτι τέτοια. Πού θα βάλεις την καρέγκλα και πού θα βάλεις. Αυτά είναι η ευτυχία. Πώς έρχεται σε ένα χώρο. Τα χελωνάκια που κοιτάνε την πόρτα. Με τα αντικείμενα. Και πού κοιτάνε τα αντικείμενα. Δεν μπορεί χελώνα να κοιτάει και να έχει κλειστό το καπάκι της τουαλέτας. Βασική πηγή ευτυχίας. Έτσι λέει. Μικροβίων βασικά. Τα τσίκια, τα τσάκια, τα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ ο Μπογιόπουλος Τσακανίκας και η Διαμαντάκη, τρεις συνάδελφοι, άνοιξαν ένα μπαρ τον ημεροδρόμο που είναι και στο σελίδα βεβαίως. Και κάνουν εγγένεια και μας καλούν όλους, θα είμαστε εκεί. Πού είναι, παιδί μου, στην πλατεία Καρίτσι. 6. Πίσω από την πλατεία Καρίτσι. Ναι, όπως κατεβαίνεις εκεί από δεξιά. Θα το δείτε. Εκεί έχει κάτι εργάτες απ' έξω. Τι κάνει. Πάνω στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία. Α, φωτογραφία. Έχει το Λένιν, έχει το Τζε, έχει. Αφήστε τι έχει. Νόμιζα, είπε, είναι εκεί, βλέπεις τον υπαρκτό σουρεαλισμό μπροστά σου. Εδώ οι Πολσεβίκοι δουλεύουν μέρα νύχτα. Θα μπορούσε, αλλά. Θα μπορούσε. Δεν έχω δει. Όσες φορές έχω πάει, δεν έχω δει κάτι. Λοιπόν, θέλω να σε ενημερώσω. Να με ενημερώσει όμως, γιατί. Ότι το βιβλίο που είχαμε βγάλει. λέγεται Η Καινή Διαθήκη. Α, η καινή με μπράβο. Η καινή που είμαστε εμείς οι καινοί, οι άρχοι. Έψιλον, ναι. Ναι. Η Καινή Διαθήκη λέγεται. Α, ευχαριστούμε μπράβο. Τον ακροατή που το έκανε. Έστειλε τη φωτογραφία. Γιατί, ναι. Και έχουμε βγάλει και DVD βέβαια. Τι λες. Ναι. Εδώ με τη Ρία. Με τη Ρία, εντάξει. Αυτό το θυμόμαστε. Το διαβατήριο. Το διαβατήριο που ήταν μέσα. Αυτό ήταν πρόσφατο, ναι. Πρόσφατο πριν 4 χρόνια. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν λέγεται το βιβλίο. Μεγαλώνεις και ξεχνάς. Εγώ αυτό μπορώ να έχω να καταθέσω. Ο άλλος λέει: Κουφάλα Αποστόλη θα συστήσει η Λουκά στο Σύνταγμα και ποιος σε σώζει μετά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να με σώσει κανείς. Αφήστε με να με ρημάξει τα φιλιά. Εσύ και η Λουκά. Εγώ και η Λουκά. Λοιπόν. Μεσημέρι κιόλας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη απόδραση της Βίκης, λέει άλλος. Και άλλο. Αποστόλη, σου έχω διορισμό προϊστάμενο ευζώνων στον άγνωστο στρατιώτη. Χοχοχο. Φωτογραφίε, γκόμενε, μούρε και τέτοια. Α, καλησπέρα. Ενδιαφέρουσε ιδέε. Ναι, όντω. Αφήστε να μιλήσει λίγο ο ηχολήπτη. Οπ. Τι είναι. Φιλαράκι δικό σου. Έχει να πει και πολύ σημαντικά πράγματα ο ηχολήπτη. Γι' αυτό να τον αφήσουμε. Ναι. Μίλα, ηχολήπτη, βάλε τι διαφημίσει που θέλει για να πάμε σιγά σιγά προ το τέλο. Το αληθινό ραδιόφωνο. Λέει ο άλλος, ναι, αμάν ναι. Πια βρε Αποστόλη με την πράσινη ενέργεια. Πόσα πήρες για να απαγγείλεις το διαφημιστικό. Νομίζουν, το λένε και εμένα, ότι με έχεις, λες εσύ τη διαφημίση. Το λένε και, όχι, δεν την κάνω. Δεν κάνω διαφημίσεις, αγάπη μου. Η φωνή δεν μοιάζει απλά. Δεν ξέρω ποιος με αντιγράφει. Λέει, ο ημεροδρόμος βγαίνει από σερβερ στη Γερμανία. Τι λέει. Δεν ξέρω. Οι σερβερ είναι παντού στον κόσμο. Λοιπόν, τον αγιασμό στα εγγένεια του μαγαζιού του Μπογιόπουλου θα τον παπάς, κάνει ο ναι. Δέσποτας του Μπαλούρδου. Θα είναι παπά. Θα έχει παπά. Φαντάζομαι θα στήσουν εκεί, γιατί κάθε τι επιτυχημένο σε αυτόν τον τόπο ξεκινάει με αγιασμό. Κανονικά. Επίκληση στο Θεό, έρχεται η θεία φώτιση. Αλλά σωστό είναι να είναι αυτό ο δέσποτας. Βοηθάει, είναι βουλέ, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ο Μπαλούρδου είναι πιο ταιριαστό στο. Ναι, δεν ξέρω τι έχουν φροντίσει τα παιδιά. Φαντάζομαι θα είναι ένα ιερέα εκεί να κάνει τα δέοντα. Κάπου εδώ σα αποχαιρετούμε. Ακολουθεί μαγκαζίνο σε λίγο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Ένα τελευταίο τραγούδι του Μητροπάνου, Μίκης Θοδωράκης. Γλυκοφιλή στα χείλη.